To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 2 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Witamy Państwa w nowym dniu, 5 minut po godzinie 5, czwartek, 2 lipca przed nami. W roku przestępnym to 184 dzień tego roku. No i jakby nie liczył, to już jesteśmy po tej drugiej stronie. Już z górki do Sylwestra, raz, dwa. Słońce obudziło się 20 minut po godzinie 4. No ten wschód słońca dziś szczególnie na Mazowszu to taki mocno deszczowo-burzowy. Ale już się przetarło. Słońce zajdzie punkt 21, więc Z porannych moich domorosłych obliczeń wynika, północy nie spałem, że tu trzy dalej. Dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. Imieniny dziś Jagody, Marii, Ottona i Urbana. Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i jak zwykle życzymy słońca, słońca bez końca. A właśnie, pan synoptyk przygotował prognozę pogody. Skorzystajmy. Pochmurno i deszczowo, ale nie wszędzie. Na zachodzie kraju możliwe przelotne opady. W centralnej, wschodniej i południowej części kraju możliwe także burze, również z gradem. I to nie tylko o poranku, także w ciągu dnia. A więc będzie się kotłowało. Na północnym zachodzie kraju dziś wiatr zachodni, w pozostałej części południowo-zachodni umiarkowany, ale w czasie burz porywisty, nawet do 90 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, a na termometrach dziś od 22 stopni. To nad samym morzem. Pozdrawiamy tych, którzy nad Bałtykiem właśnie. W województwach północnych oraz w Wielkopolsce 24, na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie oraz na Podlasiu 26, a najwyższa temperatura na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 28 stopni. No to tu też pozdrowimy tych, którzy w Bieszczadach. A co? We'll be right back.

Ale jazz, chłodno, przy 8 stopniach Celsjusza do tego przestało padać. Zimno, halny, jakby znów czasem wyjrzy słońce, no ale jednak najważniejsze, co trzyma nas przy życiu, że dnia już przybywa. Meldunek spóźniony obecności, ale stawia na uszy i delektuje się tą właśnie porą dnia. Pani Iza z Christchurch z Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy. 22,5 minuty po godzinie 5. U nas w muzycznym kalendarzu wspomnienie Janusza Szprota, pianisty jazzowego i kompozytora w pierwszą rocznicę śmierci artysty. Fragment Sweet Polish Dreams Janusza Szprota w muzycznym kalendarzu na otwarcie, wspominając artystę w pierwszą rocznicę śmierci. 27 minut po godzinie 5. Pozostałe daty. W 1961 roku zmarł Ernest Hemingway, amerykański pisarz, autor powieści i opowiadań. 54 lata temu z kolei zmarł Jan Brzechwa, poeta, prozaik, tworzący przede wszystkim dla dzieci. Równo 40 lat temu miał miejsce początek strajków na terenie całego kraju. WSK Świdnik, w Lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych, w Żyrardowie, FSO Ursusie, zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zakończyły się 19 lipca podpisaniem w Lublinie ustępstw płacowych przez delegację rządową pod kierownictwem Mieczysława Jagielskiego. Rok 1980. 5 lat później z kosmodromu Karoł w Gujanie Francuskiej wystrzelono europejską sondę kosmiczną Giotto, przeznaczoną do zbadania komety Haleya. Zbudowany przez Europejską Agencję Kosmiczną statek zrobił pierwsze w historii bezpośrednie zdjęcia jądra kometarnego, a sonda zdobyła je przelatując zaledwie 596 km od komety Haleya. To było 35 lat temu. Z kolei 29 lat temu miała miejsce oficjalna inauguracja warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Pamiętamy to, jakby było wczoraj albo przedwczoraj, a to rok 1991. Z kolei w 2002 roku Steve Fawcett jako pierwszy człowiek na świecie okrążył balonem kulę ziemską bez międzylądowania. Dziś 18. rocznica tego wydarzenia. A w muzycznym, poetyckim i noblowskim kalendarzu pamiętamy, że 97 lat temu urodziła się Wisława Szymborska, poetka, tłumaczka literatury pięknej, autorka liryki refleksyjno-moralistycznej, także autorów zbiersz, laureatka Nagrody Nobla z 1996 roku. U nas do słów noblistki Manam. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy. Dążymy do rutyny, choćbyśmy już tam byli. Najtępszymi w szkole świata nie będziemy repetować. Żadne zimy ani lata, żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było, jakby ryszał przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie. Ja mnie trochę czystej woli. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Manamem. Muzyczne wspomnienie Wisławy Szymborskiej. Przypomnijmy, noblistka zmarła w 2012 roku. Urodziła się 97 lat temu. Po 5.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. W wielu miejscach pogodnie, słonecznie, teraz, tak też za oknami na Myśliwieckiej, bezchmurne niebo, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Na zachodzie przelotnie popada deszcz, a w centralnej, wschodniej i południowej części kraju możliwe burze, a również z gradem. Wiatr na północnym zachodzie kraju zachodni, w pozostałej części południowo-zachodni, umiarkowany w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Najniższa temperatura dziś nad samym morzem 20-22 stopnie, na Kujawach 25, na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Podlasiu 26, a najwyższa temperatura na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do muzycznego kalendarza. kto lubi z samego rana posłuchać Silesian Blues Band albo Szukaj Busz Buduj. Dziś urodzinowo, bowiem 72 lata temu urodził się Józef Skrzek, wokalista, jazzowy kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista i twórca SBB. To w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 25 minut szósta, a z zagranicznych artystów dzisiejszych jubilatów pamiętamy, że perkusista, także gitarzysta i kompozytor Evanescence Ricky Gray kończy 46 lat. Takie grzałe lubimy. Pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego informuje, że na liczniku 15 stopni, ale po takich nagraniach może być głośniej. A z kalendarza świąt osobliwych pan Stefcio dopowiada, że dziś dzień dziurawej łyżki. Co komu taka łyżka? Nie wiem, może chodzi o durszlak. No jakkolwiek, kto to wymyśla? Za 20 minut szósta kolejne nagranie w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że Pete Brickett, basista i wokalista Bonton Red skończy 66 lat. budzikowe kalendarium muzyczne. Amerykańska wokalistka, gitarzystka i autorka piosenek zasłynęła właśnie dzięki duetom z Carlosem Santaną. Michelle Blanch także urodzinowo. Na zamknięcie muzycznego kalendarza. Za 12 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kącik country i ukochana muzyka redaktora Korneliusza Pacudy. Thank you. rock and roll and red-headed girl. Don't need a fast talk or pretty love line. She just wants to have a rockin' good time. Everybody that I meet is pearl. She's a crazy rock and roll and red-headed girl. Ooh, she's so fine. Talking about rock you in and roll you out. She's a crazy little rockin' cold and red girl. Oh, you know about rock you in and roll you out. She's a creepy little rocking, rolling red girl. Well, she's a fast talking love talker, jumping her feet. She likes to dance to that rock and roll beat. A red hot mama in a heavenly world. She's a crazy rocking, rolling red girl. Ooh, oh, she's so fine. Talking about rock you in and roll you out. She's a pretty little rockin' rollin' red-headed girl. Yeah, she's a crazy little rockin' rollin' red-headed girl. Well, she's a crazy little rockin' rollin' red-headed girl. Ta rudowłosa dziewczyna z tego małego miasteczka to naprawdę zwariowana fanka rockabilly. O niej śpiewał zespół Two Tons of Steel, czyli dwie tony stali. Oni właśnie grają rockabilly, czyli muzykę taką przedrock'n'rollową, ale to są nagrania z 2001 roku. Posłuchajmy kolejnej piosenki, która będzie przeróbką utworu znanego zresztą bardzo zespołu The Ramones. I Wanna Be Sedated. 24 hours to go. I wanna be sedated. No place to hide, no place to go. I wanna be sedated. Take me to the airport, put me on a train. Hurry, hurry, hurry, before I go insane. Well, a ticket for my fingers and a ticket for my brain. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 24 hours to go.